فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواذا دقا السيال برنامج كدو حواري سيادة أو حليادة نوكالي أدكم مغشان ورباهين تا إسلامي قاهل فرقان قدب بدا أن عاو إذن كووها إننا وحا كمدا بيلا ولا لا وديوكو كالاقاتي مناسبة كدع دي ولا يدا إسلامي قاهي الشبال لدى خوصي دبغا سارق جيستي أو كاكعي قوب غان عسي أو كتا لمقالة مقدوشو توغا شوين أيداد كردنتين أو مركا لسيابا كالدوان أغرد عاي قداها ودان كم برايكانكا halkaan maraya dhismaha masjidka jaamacada ee magaalada Buule gudiga masjidka oo baaq u daray ummada muslimiinta ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah dibad bax looga soo horjeedo gumaadka yahuuda ee ka dhanka ah muslimiinta reer Falastiin oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhaw xawareysiyada insha Allah ayno ku bilaawnaa xarun ganacsi oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada laba dhagax ee degmada Wardhigley ayaa waxaa ka kacay dab qasaare dhaliyay inkastoo aanu qof ku dhiman haddana hanti badan ayaa ku baabaday mid ka mid ah shaqaalaha maqaayadda ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen dibku wuxuu ka dhacay maqaayadda Qoobey oo laba dhagax ku taalo waxa qarxay koronto korontadii markay qaraxday mashiinka meeshii yaalay saliid buu lahaa saliidii iyo korontadii dibkii gaaray dibkii kadib alwaaxu u sii gudbay alwaaxii kadib gurigi sare alwaaxu aha dibki sidii uu sii faafay alxamdulillaah dibki markii uu faafay wixii gudaha ku jiray shaqaalay iyo customkii meesha ku jiray ayaa u ararnay ka soo badbaadinay alxamdulillaah laakiin dhaqaalaha ma ahna wax qof bini'aadan kale oo wax ku gaaray ma jirto alxamdulillaah shaqaalaha maqaayadan ka tirsanaa waa sax waxaan joogay dibka meel u dhow waana arkayay isla markii markaan arkay waan ku yaacnay laakiin abooda alle ma la qiyaasi karo intaas kadib milkiilaha maqaayadda oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu yiri aan wax ka soo yimaadana ilaahan uga mahadcelinayna saaku waxaan soo gaaray qasaare yar dab ka dhashay meesha korontada beeko ayaa waxaanu gaaray saaku qasaare yar waxa uu jeedin meesha la qatay alxamdulillaah ilaahay ma hadii suu'aan ilaahan uga mahadcelinayna bin laakiin waxaan rajaynaynaa mar labaad dib soo laabo doon baa qasaare nagaar wuxuu leeyahay hanti meeshaan ilaa $160,000 ay taalay dhamaanteedna iyo macal guriga waa isku baabeen wax ka dadka alxamdulillaah laakiin wax dad igama dhimanin wax dhaawac iyo wax dhimasho aan dhigamay maayo ilaah ma hadda iskale iyo baraysa shock dhaliyay shock markuu dhaliyay bakis yar meeshaas ku yaalay makiinadaas biisada ku xiranta shock dhaliyay shock markuu dhaliyay saliid meesha taalo si taabtay saliidina alwaax meesha alwaax isugu gubay saas uu guriga dhamaad isku gaaray wax dad oo dhaawac wala dhimasho ay gaareen ma jiraan bidna laa kariim meeshaas waxa ka shaqay jirtay 3 qof oo subax soo gasho iyo 4 habeenkii shaqayso dhamaantood hadda shaqalaha la qalaan bidna laa kariim laakiin waxa rajaynaa shaqada kala dib u abuuri doon bidna laa kariim iyo meeshaan dhamaantood markaa maal gelinay $160,000 ku maal gelin waxaan lixdu kuna dhaq wax ku daal ma jiraan dhamaantood isku waabaad hadday dhismo ha lahayd oo guriga aan ku dheereeyay iyo hadii ay qalb ahaan lahayd wa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhaw xawareysiyada ayaan si talaabsanayna toogasho ay dad ku dhinteen ayaa mar kale ka dhacday waddanka Mareykanka ugu yaraan 3 ruux oo Ameerikaan ah ayaa lagu dilay 8 kalena waa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka toogashadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday magaalada Youngstown ee bartamaha gobolka Ohio sida ay xaqiijiyeen ilo wariyo ka tirsan booliska gobolka ruux hubaysan ayaa rasaas ku furay dad Ameerikaan ah oo ku caweynayay baar ku yaala magaalada Youngstown ee bartamaha gobolka Ohio taas oo sababtay dhimashada 3 ruux iyo dhaawac 8 kale goobta ay toogashadu ka dhacday oo ahayd meel saxmad badan isla markaana ay yeeleen gawaari fara badan ayaa waxaa isku buurtay dadkii halkaa ku sugnaa si ay uga badbaadaan weerarka taas oo sababtay khasaare kale oo hor leh wararka ayaa intaa ku daraya in burbur xoogan oo soo gaaray gawaari fara badan oo tiilay goobta kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay toogashada dhanka kale goob ay xaflad ka dhacaysay oo ku taala magaalada New Jersey ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay weerar noocan oo kale ah weerarkan ayaa waxaa lagu dilay 2 ruux halka lagu dhaawacay 12 kale weeraradan ayaa ku soo aaday iyadoo maalintii shalay toogasho ka dhacday magaalada Minneapolis lagu dilay 2 ruux halka lagu dhaawacay 12 kale wa hagaag barnaamijka dhaw xawareysiyada ayaan dhex muquranayna beelaha calofi iyo makaahil oo ka wada tirsan beesha Galjacal ayaa diyo ku kala qaatay munaasabad ka dhacday deegaanka Kuunyabarow ee gobolka Shabeellada Hoose. Beesha calofi oo diyada lagu lahaa ayaa bixisay lacag u dhiganta qiimo ahaan 100 neef oo geel ah oo mag u ah nin laga dilay beesha makaahil. Munaasabadda waxaa hadal ka jeediyay Sheekh Nabadoon Sheekh Muuse Maxamed oo ka mid ah beesha makaahil. Alxamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udani illa ala zalimin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tamam bi ihsani ila yawmiddin ama ba'd. Akhwani fillah ilaaha mahad iskale ilaahi maxal meeshan caaliga nagu soo kulmi anaga oo ku kala qaadanayna xaq oo lagu magacaabay diye sidii diinteen ay qabta am islaamka oo qaba sidii kutaabkeena loogu soo xuguntay haddana lagu bixinayo ilaaha mahadaas iskale. Waxaa jira wax badan oo maanta u fadhiya meyd saano kaloote haddana maxaa xeer inoo ah iyo maxaa noo xeer ahaan jiray qolo dhahaysa badan annagaba hore inaan soo barbarnaa laga yaabaa ninkii hore wixii hore dadkii soo barbaray allah ka cafiyo dadka hadda joogan xaqa allah ku soo toosiyo ayaga oo diintooda kitaabkaas ilaahay subxaanahu watacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum an kitaabkaas allah un soo xuguntoonna ilaahaygii nagu soo aadi ilaahaasaa mahad iskale. Waxaa kaloo mahad leh xarakatulmujaahidiin walaayada gobolka Shabeellaha Hoose oo macdahee qolada oo kasoo shaqaysa arrintan wax badan oo juhdi ku bixisay ayagaasaa mahad iska leh. Marka insha allahu tacaala annaga haddii naha beesha makaahil xaqa kolba qof ila maale annagana waxaan wakiil ugu nahay dadkaas oo xaqa iska leh inaan u qaadna. Marka waxaan rabnaa ilaaha mahad iska leh wixii xaq ahoo ummaddaas ay leedahay inaan u qaadno wakiil ugu nahay beesha makaahil Cumar in sha allahu intii soo tarisaysana allah khayr ka sii annagana alxamdulillah ammaanadaas ku meelgay allah naga dhiga wabilahi towfiiq. Sidoo kale waxaa hadal asna soo jeediyay Sheekh Xasan Cali oo ka tirsan beesha Calofi. Bismillah alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam maa bacd. Qaala allahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi. Waxaan joogaa aan fadhinaa maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose, waxaan gudanaynaa beriga haddaan nahay beesha Calofi maaragtaa diya maaragtaa loo dhiibaayo musallama ah ehelkii mutay oo la yiraahdo maaragtaa makaahil Cumar, diyadaas oo ku waajibtay beesha Calofi oyna gudanayaan. Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu watacaala walakum fi lqisaasi xayaatu yaa ulil albaabi lacallakum tattaquun. Marka waxaan dhiibaynaa diya oo musallama ah oy dhiibaysa beesha Calofi kana dhiibaysa maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose horteeda loona dhiibaayo ta beesha makaahil Cumar, diyadaas oo maaragtaa musallama ah ehelkii mutay loo dhiibaayo beesha Calofina ay gudanayso. intaas kadib waxay labada beel kala gudoomeen lacagta diyada ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan joognaa gabadhii munaasabadii oo ahayd diyadii labadii beelood isu fadhi walaalaha ahaa ka dhacday maanta gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan qaybteeda ama xarunteeda gobolka ama degmada Kuunyabarow. Waxaan wareejinaynaa lacagtii gabagabadii aan soo gaarnay $50,000 aan ku wareejinaynaan walaalahayna dhibanayaalka ahaa ee ahlu xaq ahay walaalkay Nabadoon Ibraahim Cali Ibraahim Saleemaal Xalmar $50,000. Waxaan gadoonsiiyey anigoo ay fadhisay walaalida gobolka Shabeellaha Hoose ugaaska beesha Galjacal dhammaan nabadoonada inuu qabaday oo Cumar iyo Calofi labadii beelood. Waxaan gadoonsiiyey walaalkayn anigoo ah ahlu dadkii xaqa lagu lahaa ah u wareejinay walaalayaalkayna xaqa lahaa $50,000. Waxaana hadda gacanta ku haayo walaalkay ahlu xaqa ah nabadoonka mas-uulkana ah macalin Ibraahim Saleemaan. Bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Lacag dhan $50,000 oo xaqii oo marxuumkiin intii ah walaalaha aan qaraabada nahay waan ka haysanaa insha Allah. Ugaaska guud ee beesha Gaaljacal, Ugaas Xuseen, oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa jeediyay kelimad kooban oo nuxur leh. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Salaatu wa salaamu ala rasuulihi wa nabiyihi Muhammad ibn Abdullah salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayh. Ma baad salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Awalan naftayda itiinaba waxaan u dardaarmaa Allah tabaaraka wa ta'aala absidiisa. Ilaahi absidiisa tabaaraka wa ta'aala wax walba fura ay u tahay. Halleeyaa marka naftayda itiina insha Allah ta'aala Allah aan ka baqno si hoos isii sarow insha Allah ta'aala. Kalba maanta xafladaan u joogno aan u joogno degmada Baraw qaas ahaan Kuunyo Barow waa kala wareejin diyo ay kala wareegsanayaan dad walaala ah ee isla dhashay ee ma aragtay dilka dhex dhacay xuquuqdi ka waajibtay Ilaahay tabaaraka wa ta'aala walaas badan iyo wax la soo maray hadda Ilaahay qadaray ila kala wareejiyo insha Allah ta'aala xafladaas aan u fadhinaa awalan marka insha Allah ta'aala waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan mujaahidiinta meel walba joogna qaas ahaan wilaayada islaamiga ee shabeelada hoose ee odigu u yahay walaalkan Sheikh Cabdi Samad asiga walaalaha garbaha oo waxaan la jidaakum wallahu khayran wa ahsana Allahu ilaykum kaalintii iyo gacantii ima aragtay islaaxintii iyo isugeyntii ee u kala dabqaadidii intii aad u marteen jidaakum wallahu khayran waan ka mahadcelinaa ahsana Allahu ilaykum wa jidaakum wallahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinaa Allah barakeeyo labadii ciidood insha Allahu ta'ala ee ma aragtay diidan ay ku timid sababteed qoladii ma aragtay qisaas kale heeday ee saddexda Ilaahay u waajibay lahaday waxaan awalan ugu mahadcelinaynaa cafintii ay ku cafiyeen walaalahood inay ka qaateen diyo oo weliba geeli ay ku badashaan insha Allahu ta'ala xoolo neefkiina la qiimeeyay 14 milyan hal bilyan iyo 400 milyan oo shilin Soomaali ay noqotay jazakumullahu khayran waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ma aragta maalka qaadateen intii laga dhintay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kuwii ka sabraha ugu dhigo odayaashii akhyaartii gacanta ka geysatay iyo nabadoonadan waxaan leenahay ahsana Allahu ilaykum Ilaahay makaankiina ha wanaajiyo insha Allahu ta'ala qoladii bixiseen waxaan leenahay insha Allahu ta'ala idinkan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala bixiseen wax xuquuq idin ku lahayd insha Allahu ta'ala haqa Ilaahay tabaaraka iska bixiseen insha Allahu ta'ala Ilaahay idin ku hanuuniyo wax walba oo dhib ah oo jira iyo balaayo jirta Allah idin ka xijaa insha Allahu ta'ala intaad bixiseen badal khayr qabtan Allah idin siiyo insha Allahu ta'ala sida la wada ogyahay waxa hadda aan taaganahay Soomaaliya soo walaalkii igoo hore ka sheegayna qayb kale isdili jiray ma ogtahay bacmado wala sugeen jiray maxaa noo xeer ahay ninkii noogu dambeeyay maxaan kala qaadanay wala ninkii waxba nama siirin noo kala tuur ala dhihi jiray laakiin hadda Ilaahay wuxuu qadaray alxamdulillaah rabbil aalamiin dad walaala ah isla dhashay ma ogtahay xabees hoose ah in boqolkii geel ay kala qaataan waa Ilaahay tabaaraka wa ta'aala kitaabkiisii oo maanta socdo oo indhaha aan ku hayno wax xaqiiqatan wallahi Ilaahay tabaaraka wa ta'aala diintiisa markii dhiig badan loo daadiyay markii mujaahidiintu u dhabar adeegeen Ilaahay wuxuu qadaray in ma aragta dadka isla wax kala qaataan maanta la dhihi maayo laba qabiil oo kala goon waa la dhihi maayo waa si qaas isla dhashay wa alxamdulillaahi bifadlihi wa manni maanta waxay u taagan yihiin marka insha Allahu ta'aala in Ilaahay kitaabkiisa uu xugun tamaano Ilaahay kitaabkiisa cid walba wuxuu siisay ay qaanci ku tahay ciddii wax dhiibaysana ay ku qanacsan tahay ciddii wax qaadanaysana ay ku qanacsan tahay alxamdulillaahi bifadlihi wa manni marka waxaan leenahay insha Allahu ta'aala hoosha dhacday waa hool maaragtay Ilaahay tabaaraka wa ta'aala soo amray uu leeyahay fattaqullaaha wa aslixuu dhaata baynakum walaalaha waxay ka dhawaajiyeen noqobada insha Allahu ta'aala aad maqlayseen wax la kala qaata oo cuqdada isii jirta waxba faa'iideyn mayso dilna wuu dhacaa insaankani ma aragtay inuu gafo Ilaahay tabaaraka wa ta'aala waa uu ku ibtileeyay gafkii dhacay marka hadii oo laga heshiiyey insha Allahu ta'aala in uu rijiriir dambe aysan keenin insha Allahu ta'aala duulay iraado qadiida ayada insha Allahu ta'aala meesheeda ay ku dhamaato insha Allahu ta'aala horena walaalaha waa ugu wada hadalnay haddana waa taakiidin insha Allahu ta'aala waxa hadda aan u nimidna waa Ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa in il xukmu illa lillah waxa maanta aan fulinayno aan u taaganahay walow jufada ma ogtahay Soomaali markii la fiiriyo jufuhu aan ka ahan laakiin haddana waa Allah tabaaraka wa ta'aala kitaabkiisa soo insha Allahu ta'aala guud ahaan marka insha Allahu ta'aala ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa ta'aala kitaabkiisa oo loo xukuntumo danteena ku jirto iimaankeena ku jiro diyaanadeena dhowrsanaanteena ku jirto Allah tabaaraka wa ta'aala wuxuu leeyahay fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu tasliman insha Allahu ta'ala Ilaahay kitaabkiisa aan u soo dhiibna insha Allahu ta'aala marka xafladaan u joogna insha Allahu ta'aala warkeeda ma badna insha Allahu ilaahay raado waa kala wareejinta insha Allahu ta'aala beerihi way isku cafiyeen iga raali ku insha Allahu ilaahay raado wiyaayidoodii ayaa la joogto haddii ma ogtahay wax hadda culays ah oo jira malaha insha Allahu ilaahay raado xoolahooda kala qaadanayaan annaga iyo ayagana waa ku faraxsan insha Allahu ta'aala jazakumullahu khayran intii cafisay intii lagu cafiyeen waxa la leeyahay insha Allahu ta'aala id walba tabarteeda iyo kaalinteeda insha Allahu ta'aala ilaahay kitaabkiisa ka qaadato insha Allahu ta'aala marka qodobka aan dardaarmay wuxuu insha Allahu ta'aala cidii wax qaadatay ilaahay kitaabkiisa ku qaadatay cidii wax laga qaaday ilaahay kitaabkiisa lagu qaaday ilaahay tabaaraka watacala wax noogu naxariis badanna ma jirto insha allahu tacala, asigana naxariis badan, asigaa danteena yaqaan, asigaa maslaxadeena yaqaan. Maanta qolada gaalada maaragtay adduunka maaragtay duulaanka ka wada wado ee hadda ilaahay tabaaraka watacala jibiyey wixii kusoo duushay waa tadbiiqa shareeca insha allahu tacala. Maantana waa u fadhinaa insha allahu tacala, gaalana waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa aan ku qanacsannahay, ciidaasaan insha allahu tacala dastuur noo ah, radina billahi rabban wa bilislaami diinan وبمحمد صلوات ربي وسلام عليه النبي ان شاء الله تعالى اله الاسلام كانو قويهو دينتين الله تبارك وتعالى كره نوغ يلو الله امه الصوماليه بغد برعته الصوماليو كو ميد هو ولا الله كدغو مدر خير قبو معل بركه الله نسيو عدوغنا الله نغجبيو ادون اي ان قران امورين الله سقر ان شاء الله تعالى وحان كو قلدن الله تبارك وتعالى ما ركتي هنغا انغا ليهيو او ودده توس هن مرسيو وح ما ركتي وناغ خير نوغ جيرن الله نوافجيو اللهم ارنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأن الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة عيديه ku kala qaateen beelaha makaahil iyo calofi ayaa waxa soo gabagabeeyay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose Sheikh Cabdi Samad asagoo u dardaarmay labada beelood. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وحومها النقينا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفره بذنوني معي نوسور قليه ما أنت inay xafladan qiimaha badan oo dad walaalo ah xuquuq ay ku kala qaadanayaan inaan ka soo qayb galno. Awalan wa aakhiran ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaan rumaynaa. Intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha jazaahumullahu khayran, odayaasha ugu horeeya uwaaska, nabadoonnada iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay insha Allah ta'ala xaqaan inuu baxo. Waxaan u mahadnaqaynaa si gaar ah u mahadnaqaynaa walaalihii xaq iska bixiyay jazaahumullahu khayran ee duhdiga bixiyay. Waxaan kale u mahadnaqaynaa walaalihii kale ee insha Allah ta'ala ku raali noqday in ilaah ta'ala kitaabkiisa ay wax ugu tagaan waxna ku qaataan iyagana oo mahadnaqayna jazaakum allahu khayran ilaah ta'ala ha barakeeyo. Intaa kadib ikhwaani wixii hadalaha walaalaha dhamaystiray ikhwaani saa la socotaan dadka muslimiinta in ilaah ta'ala kitaabkiisa ay wax ugu tagaan waa shay waajib ah, waa shay waajib ah. Wa an ixkum baynahum bima anzala allah, dadka waxaa lagu talagalay kitaabkan inay ku kala baxaan, xaqooda ku kala qaataan, haddii wax xusuumo iyo dood iyo wax ay kala tirsanayaan inay ku kala baxaan lagu talagalay. Noloshoodana ku jirto, noloshooda ku jirto, ma aha macnaha qofka cadawtinimo iyo ma aha iyo baalki iyo dagaal ma aha, waa kitaabkii Ilaahay Tacaala in lagu kala baxo adduunyadana lagu talagalayba. Dadka waxaa la raa marka inay ku raali noqdaan. Waa arkayseen aayaatu quraanka culimada inagu wacdinayeen walakum fil qisaasi xayaatu, nolola noogu sugo nolol, waa ku noolanina nolosheena ku jirto, waa ku kala badbaadeynaa. Qofkii wax dil lahaa ee daalimka ahaa gacantiisa ayuu ceshanayaa, kii kale ee wax dulmin lahaa ee wax dulmin lahaa maanta waxaa dad qof bari ah asagana ka argoosan lahaa dilkii loo geystay uga argoosan lahaa, asagana wuxuu ku qancayaa kitaabka Ilaahay Tacaala inuu wuxuu untago uu xaqiisa ku qaato noolala noogu sugan. Marka ummada muslimiinta si guud waxa la raayay inay ku baraarugaan, gaar ahaan odayaasha iyo nabadoonnada insha Allah Tacaala inay ku baraarugaan kitaabka Ilaahay Tacaala oo loo xuguntago waa waajib diini ah, waana ahdaafta xarakada ay ka duuleyso, ahdaafta xarakada ay ka duuleyso. Dadka waxaa loo dagaalamay maanta oo dhiig loo daadanayo, dad ay u shahiidayaan waxa weeyaan waa kitaabka Ilaahay Tacaala loo xugun tago. Koonkan inuu ka shaqeeyo dastuurka waxa weeyaan lagu kala baxayo ummada waxa weeyaan wax kula qaadanayaan inuu kitaabka Ilaahay Tacaala noqdo. Intaas waxa loo dagaalamay, waxa loo dagaalamay waa intaas ogaada, waxa la isku hayeen ahdaafta la isku hayeen waa intaas. Kitaabka Ilaahay Tacaala nolosheena ku sugan, wax kastana uu Ilaahay Tacaala uu noogu sheegay nolosheena dhan noogu sugan. Marka insha Allah Tacaala inuu ku baraarugaan odayaasha, waxaan kaloo baraarujin lahaa Ilaahay Tacaala inuu barakeeyo odayaasha si guud aan u baraarujin lahaa ikhwaan Ilaahay inuu barakeeyo dadka in laga baraarujiyo. Qofka muslimka xaraan lagu daaday dhiigiisa dambiga uu leeyahay waxa weeyaan khasaarada ka imaaneysa in dadka lagu baraarujiyo. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay adduunyadan oo suusho ayaa kala fudud Ilaahay Tacaala agtiisa qof muslim oo xaraan dhiigiisa anaa si xaraan lagu daadiyo, waa qof muslim oo si xaraan dhiigiisa lagu daadiyo. Adduunyadan oo suusha kala fudud, adduunyadan ka waran oo suusha ka waran, hal qof kaliya hadii la yiri ka waran, hadii la dilo 10 ka waran, 10 hadii la dilo ama 20 hadii la dilo ka waran, soo kama sii darno. Hal qof kaliya oo dulmi lagu dilo oo muslim ah oo dulmi lagu dilo adduunyadan oo suusha ayaa waxaan Ilaahay Tacaala kala fudud. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxa kale laga wariyay uu yiri qofka waxa weeyaan kama zuulaayo inuu waasic nima kaga sugan yahay diintiisa intuusan ku dhicin dhiig xaraan ah. Dhiig xaraan maani wuu ku dhaco qofka waxa weeyaan cabsiyaa ku taagan asaga. اخواني مركه waxaa la rabaa insha Allah ta'ala Allah in barakeeyo waajibaadka nabadoonada iyo odayaasha saaran insha Allah ta'ala waxa kamida dadka inay ka baraarujiyaan dadka waxa wayan dulmi dhig xaraan in la daadiyo inay waxa wayan iyo kitaabka Ilaahay saala heli karo loo kala bixi karo kitaabka Ilaahay saala waxa wayan qofna ma dulminaayo wax uu dulminaayo qof uu dulminaayo malaha iyadoo la heli karo oo maxkamadii ay furiyeen hin oo sharciyada islaamka ay shaqeynayso oo xisbada imaamulka ay taagin hin in qofku waxa wayan jeebkiinta wax kala soo bax iska sameeyo asoo heli karo oo si adna shay u heli karo oo maxkamadii maanta meel kasta ay furiyeen hin oo degmada kasta ay shaqeynayso oo meel kasta qaadi uu taagan yahay maanta waxa nasiib darro ah ayaan darro ah in waxa wayan kitaabka Ilaahay taala dadka waxa wayan ay hareer maran oo qof kasta wuxuu jeebkiisa uu jeebkiisa kala soo bax iska sameeyo ikhwani markaa waxa la rabaa insha Allah taala odayaasha inay waxa wayan arinta ay ku istaagaan dadka ay ka wacyi geliyaan loo sheego qofka waxa wayan xaq laga galeena asagana waxa la rabaa kitaabka inuu ku raali noqdo ki xaq bixina inuu ku raali noqdo la rabaa walaalaha bixiyay mar labaad waxa la leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahi taala waxa wayan meesha ka soo bixiseen khayrki iyo wanaagi insha Allah taala ku dadaasheen ajr ilaahi taala ha idin ka siiyo miisaanka xasanadka Allah idin saaro walaalaha qaateen ee insha Allah taala ilaahi idin barakeeyay iyana wixii ku qaateen waa kitaabka ilaahi taala ha u barakeeyo ilaahi taala ha u barakeeyo in raali ku noqdeen igana waxa weyn qolalihii bixinayna raali ay ku noqdeen intaas insha Allah taala inaan barakeeyno oo waxa weyn anagana aan goobjo ka noqono insha Allah taala xaqas la kala qaadanaya xaqiiqatan waxa weyn aad baan u soo dhaweynayna hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wajadtu hanaan wa dhuqtu ar-ridha wa zalat 'ani al-qalbi alami wa hagaag kulli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo idan kaga iimaanaya idaacadda islaamiga al-furqan waxa ay inagu soo maqan dibad bax ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose balse dhismaha masjidka jaamacada ee Bu'ale ayaa maraya marxalad dhexe waxa la dhameystiray dabaqa koobaad ee masjidka iyadoona ay wali ka harsan yihiin dhismaha laba dabaq sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday gudiga masjidka masjidkan oo la doonayo in laga dhiso ilaa saddex dabaq ayay gudiga dadka muslimiinta ah meel waliba ay joogan waxay ka codsadeen inay gacan ka geystaan dhismaha masjidka jaamacada ee magaalada Bu'ale annagoo ah gudiga dhismaha masaajidka Bu'ale waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta inay naga soo wici karaan lambarka masaajidka oo Hormuud furaha waa 7 9 5 5 5 5 ama furaha waa 7 9 2 5 5 5 waxa kala muslimiinta caalamka meel ay joogan ba aan ka codsanayna cidi wax noogu tabarucaysa inay noogu soo hagaajiso akoon lambarka 3 3 0 9 2 4 3 8 4 ama 3 9 2 4 3 8 4 waa akoon lambarka naloogu soo diri karo wixii dhaqaale lugu sida qaysan hayo masajidka dhismaha ka socda ee degmada Bu'ale wabillahi tawfiq dinin azimin huwa as-sami fakhurun fakhurun bi islami wa hagaag qaybaha dambe barnaamijka dhuux wareysiyada ayaan ku dhownahay markana waa dibad bax ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose oo looga soo horjeeday yuhuuda iyo cadaawada ay ka wado Falastiin waana kan Mahad Ubayd oo ka qayb galay dibad baxaas. Labayka ya Ansa! Labayka ya Ansa! Labayka ya Ansa al-Habib! Labayka ya Ansa al-Habib! Al-Qudus lan tu'awad! Al-Qudus lan tu'awad! Lan natanazal mi an. Dadkan oo ahaa kuwa aad u fara badan gaarayna kumanaan qof ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Kunyebaro ee gobolka Shabeelaha Hoose iyagoo wata boorar iyo halkudhigyo ay ku xardhan yihiin kelimaad muujinaya sababta keentay banaanbaxan dibad baxyaasha ayaa waxay ka koobnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo ay ka dhex muuqdeen ardayda madarista macallimiintooda waxgarad culimo iyo sidoo kale dad magac iyo maamuus ku dhexle bulshada isku soo baxanaya waxaa lagu taageerayay dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ee yahuuddu gumaadka ku hayso iyadoo dhanka kale lagu caari gelinayo isla yahuuda si loo tusiyo dadka degan Baytul Maqdis iyo hareerihiisa inaanu garabkoodu ahayn mid maran wuxuuna dibad bux ku bilowday sidan Khaybar Khaybar ya yahuud Khaybar Khaybar ya yahuud جيش محمد بدا يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدا يعود الله اكبر لبيك يا اقصى لبيك يا اقصى لبيك يا اقصى الحبيب ugu horeyn waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa Sultan Maxamed Mayow afhayeen koodayaasha dhaqanka wilaayada Shabeelaha Hoose annagoo muujineyno shucuurteena iyo carada aan u qabno yahuud oo abnaaul khirdatu wal qanaazir ah waxaad ogaanaysaan ummada muslimka meel kasta ay joogto inay maanta mideysan tahay cadaawada maanta aad adinka aad u haysaan walaalena Falastiin ama dhibaatada u geysanaysaan araka weyn ina idin hayno oo insha Allah ay ku soo wajahanahay annagoo hadda maanta ka hadlayno gobolka Shabeelada Hoose waxaad ogaanaysaan haddii meel kasta la joogo ummada muslimka inay u midowday cadaawadiina inay u midowday xulkiina inay u midowday la dagaalankiina maadaama aad maanta dulaysanaysaan aad dhibaysaan nimanka walaalaheena reer Falastiin oo maanta gibilkeena ah dhigeena ah maanta ma u dulqaadan doono inaba hayraate inaad macnaa maanta aad nidaamka samaysaan insha Allah waxa kale aan bogaadinayna walaalaheena reer Falastiin mujaahidiinta oo istaagay waxaan leenahay Allah idin cuseeyo Allah idin sharfo waxaan bogaadinayna wax badan wax badan aan macnaa wax leenahay Ilaahay ha idin cuseeyo Allahna idin quweeyo awoodiinana Allah mideeyo insha Allah garabkiina ayaan nahay waana idin la jirnaa waa idin la joognaa oo marna idin kama maqnin sidoo kale Sultan Aadam Uthman Sultanka Beesha Tunni ayaa isna goobta ka hadlay ummada reer Falastiin waxaan leenahay walaalihiini jooga bariga Afrika gaar ahaan jooga Shabeelada Hoose gaar ahaan ku sii nool ku yibarow ayaa banaanka u soo baxay waxayna banaanka u soo baxeen in ay garabkiina yihiin ay ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan ay u muujinayaan shucuurtoodii waayo waxaan nahay dad muslimiin ah oo hal jir ah waxa la idinku sameynayna annagana waa ka xunahay aad iyo aad ayaan ugu xunahay gaaladana waxaan leenahay haddii aad u malaysaan ummada muslimiinta kuwa iska fafadhiya oo waxaa doontaan aad ka sameynaysaan aad u malaysaan ummada muslimiinta hadeertaan mar hore baraarugtay haddana way midaysan tahay insha Allahu raxmaan gaalo meel kasta ay joogtana meel ayaan iska saari doonaa gaaladana waajabta insha Allahu raxmaan waxaa sidoo kale ka soo qayb galayaasha ka mid ahaa injineer Awgaab oo isna halkaas bulshada ku hadlay waxa waa cadowgii Allah subhanahu wa ta'ala ee yahuud waxay ku sameeyeen waxyaalo aan la maqli karin oo arki karin oo la arki karin duqeymo aan caadi ahayn oo ay dadkii guryahoodii iyo xafiisadoodii iyo isbitaaladii ay duqeyeen waxay u duqeyeen sababtoo ah waxay rabaan inuu islaamka ay baabi'iyaan inay baabi'iyaan islaamka muslimiinta ay baabi'iyaan ay rabaan yahuuda xaasidnimadeeda iyo waxyaalaha ay dhaqankeedu u yahay waxa waaye sidaad waxay yihiin Soomaali gardaro oo garab og gardaro oo garab ay ku socdaan yahuudiga waxaa dhacday in markii ay madaaficda ku soo garaaceen idaaladda ku soo garaaceen oo ay garab ku siiyeen Mareykanka iyo xulufadooda oo ay yiraahdeen yahuuda xaq bay u leedahay inay wax iska dhiciso ama duqeymadaas ay samaynaysay waxa waaye dhammaan ummadda carbeed ayadoo u jeeda ayay waxay noqdeen kuwa ka aamusa carabtii waxay fiirsanaysaa ummadda islaamka oo la baabi'in ay fiirsanaysay sababtoo ah waxay diidan tahay haddii oo sidaa loo duqeeyo oo ay ummaddii ay maanta wax u hiilay laga waayay hiilo ayaa laga waayay carabtii waxay sameeyeen dadkii markii la duqeeyey caruurtii iyo haweenkii isbitaaladii masajidii dhammaan ayaa la baabi'iyey markaasa waxay leeyihiin xaq bay u leedahay yahuudda inay iska dhiciso Falastiin maadaama bannaanbuxu ahaa mid ay ka qayb qaadanayeen bulshada oo dhan ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo isugu jira rag iyo dumar. Waxaanse marka ugu horeysa idiin soo gudbinaynaa ragga. Insha Allahu Ta'ala, kolba ma gabin jirin, weligeegana ma gabanin, laakiin insha Allahu Ta'ala maanta looma kala hari doono. Afare Soomaali ah iyo xoogaa Carabi ah oo Raasaale yar aan Yahuud insha Allahu Ta'ala kula hadli doono ayaan halkan ka soo jeedin doonaa. Waxaan ku hormarayaa insha Allahu Ta'ala afareeda Soomaaliga. Waxaan leeyahay Falastiin faadirka samada faraj u keeni, faajiriinta gumaadaysana faraba aan ku qaban, faasiqiinta ku faraxsan falka Yahuuda, falyadhaku qaliilan walyabku kathiira. Fircoon ba fagaarahu la taagnaa fala uqaticanna, falkii wuxuu ka dhaxlay fa aqraqnaahum ajmaciin. Fayris, furuq iyo daacuun allaha ku fasaxay, falkoodii wuu ku xisaabin doonaaye. Faasiqiinta ku faraxsan falka Yahuuda, falyadhaku qaliilan walyabku kathiira. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Intaa kadib insha Allahu Ta'ala Yahuuda waxaan leenahay naxnu qaadimuuna yaa Yahuud, qaadimuuna min Afghanistan, qaadimuuna min al-Iraq wash-Sham, qaadimuuna min al-Yaman, qaadimuuna min as-Sumaal. Intahaa baghyukum wa xasadukum wa dughyaanukum cala cibaadillaah, li'anna jaysha al-islaami qaadim, jayshun yudhakkirukum al-masaa'iba allati hallat bikum mundhu aalaafi as-siniin, jayshun yaqtulu fi ad-daqiiqati al-waahida aalaafan min al-bashar idha samica qawlakum inna allaha faqiir, jayshun nuqisha fi qalbihi kalimatu laa ilaaha illa allah wa hudda sayfuhu biqawli nabiyyih aljannatu tahta dhilali as-suyuf. Filistin tasrakhu dawman tunadi fa ayna usamatu abdul wadud, faqultu usamatu daka shahidun فبورك لحده بين اللحود ولكن بفضل الإله لدينا قوة كأيمان وأبي عبيد يقولون لسنا نريد الحياة وأقصى الحبيب بأيدي اليهود. فقالت سلامي عليكم جميعا فمتى يكون وفاء العهود. فإلى جميع المسلمين أيها المسلمون كفاكم قعودا عن الجهاد ونصرة الأقصى فإنما يحل بأهلنا في غزة. سوف نسأل عن عدم نصرتنا لهم وسوف نسأل عن خذلاننا لهم. فانفروا وجاهدوا الأضمة المرددين الذين تحولوا بينكم وبين نصرة إخوانكم. أما الرسالة الثالثة فإلى اليهود أقول لكم أبشروا بما يسؤكم يا أبناء القردة والخنازير، فلن تهنأوا بالعيش والسلام حتى تعضوا الجزية عن ينتم وأنتم صاغرون. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدا يعود. فأما أمريكا حامية الشر والفساد فلا تنخدعوا بتضرع المرتدين إليكم، فهؤلاء ليسوا من المسلمين ولن يمثلوا الإسلام، فسوف يواصل أسود الإسلام مواجهتكم ومقارعتكم حتى تكفوا عن نصرة اليهود وعن دعم المرتدين وعن ظلم المستضعفين في كل مكان. وأذكركم بقول الشيخ أسامة، فلن تهنأوا بالعيش وإخواننا في غزة في أنكد العيش، والسلام على من اتبع الهدى. sidoo kale dumarka ayaa iyana goobta ka hadlay. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maanta anigoo shucuurteena ka hadlayno waxaan ka xanaaqsanahay yahuuda dadka falastiinta leenahay. Yahuud waxaan leenahay laa sulxa yaa yahuud, laa sulxa yaa yahuud, laa sulxa yaa yahuud. Maadaama yabki ibnu shahiid, maadaama yabki mar'at almuslima, yaa yahuud waxaan ku leeyahay waxaad ogaataa cadowtooya aruursatay anoo ku hadlayna magaca gabdhaha Soomaaliyeed qaasda gabdhaha ku imbaro insha Allah taala waxa ogaataa inaan ku baabiinayno aadna halka hari doonin inta Falastiin aad duqeynayso inta ilmaheena aleenayso inta waalidinta ka oysiinayso waa laga oysiina waxa joogan mujaahiin oo majeestayaal ah oo geesiyaal ah gabdheena diyaar ah caruurteena diyaar ah waayeeladeena diyaar ah war dagaal u diyaar garow wadad hurdaa kicise diyaar noqo insha Allah taala waan ku iman doonaa bilato shacabka muslimiinta baan baa qudirahaya shacabka muslimiinta baan baa qudirahaya ilaaw sabr buuxa iyo sayma roobasi ilaaw sabr buuxa iyo sayma roobasi saraha qaso oo dhamaan raayadan la suro yuhuud qaqaawan qortooda aan ka jaro yuhuud qaqaawan loo qorta aan ka jaro madfacna aan u qaybsho yuhuud oo dhan gabi ahaan ilaaw guulay muslimiinta gabi ahaan dhawaala dhigaaya hadalkaygu waa dhanaan waxaan u hibeynayaa hoyga iyo jannada mujaahidiintaan halgamaya hubkooda sida hareeraha gala jihaad kon ka hoysanayn oo hayga janno iyo ilaaha xuralcaynta si oo hayga janno ilaaha xuralcaynta si yahuuday haddan sida khaybar baqtigiina quban haddaydnaan ka qoomameyn qudustaad gasheen haddaan qodo laydin jirinood qaxooti noqon islaamku ma qaadan wali qaybta u lahay hal mar oo kaleeta waxaan dhahi lahay jihaadka dhammaan fardul aan ka hadli lahaa jihaadku waa farad ulceen waana soo fakaaday fircoon cilmihiisi baa diinta faaraagalsheen faradulkifaaya maahee fadhiga ka kacaa qudus raagii fuura lahaayo fadhiga ka kacaa ilaahay gacantooda dhulka ha dhiga gacanta islaamkana allaha sarraysiiyo allaha sarraysiiyo allaha sarraysiiyo galadani way soo shireen gabi ahaantoodee galadani way soo shireen gabi ahaantoodee waxbayayna googaaday iyo guuxa ku wadine gacan kaliya weeyaan haddaad garan lahaydeene haddaad xoolo badan leedahood xero u soodo libaax dhiga xiisa hadduu kugu dul ximaayo adiguna hurdada xadhatood xiiba oo dhan weydo xoolihii halkaa ku fadhiyay xayndhanbaa maqane xoolihii halkaa ku fadhiyay xayndhanbaa maqane go-aankeenu waa inaan yuhuud gaadhka laga meersho go-aankeenu waa inaan falastiin gacan la siiyaay ذكروا اليهود بما فعلنا بهم في غزوة خيبر علموهم جدال الاعتداد وبما فعلنا بهم في غزوة بني قريظة ألا فليعلم اليهود قابضة أن أرض فلسطين ما زالت ولا تزال أرض الإسلام والمسلمين والقدس لن تهود ولا تتنال عن شبر من أراضي القدس وإن كلماتنا مصحوبة بصواريخ خيبر كفار اليهود حالية إن شاء الله إلهي إذن كيسوا جب دونتين وأنها لا تسمي دونتين falastiin waxaan leeyahay insha Allah guushii iyo gargaarkii Alla uu dhow yahay Allah inna nasrallahi qariib sabr insha Allah waan idin soo socnaa waan idin soo gaari doonaa biidnillaah naf iyo maal owlaad rag iyo dumar insha Allah waan idin ku taageereynaa samra ilaahay ma aragtay ajirkiina ha boodi maalmahanba waxaa wilaayadka islaamiga ah ka dhacay dibadbaxyo kan la mid ah oo lagu taageerayo reer Falastiin ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuux wareysiyada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني العظيم.